Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Pęknięty lód i trzy osoby pod wodą. Trwa akcja ratunkowa w miejscowości Karw w Zachodniopomorskiem. Preparaty na bazie marihuany kupimy w aptekach na receptę. Sejmowa podkomisja przyjęła poprawki PiSu do projektu Kukiz 15. Iskrzy na linii Ankara-Ateny. Powodem wyrok greckiego Sądu Najwyższego w sprawie tureckich wojskowych. Weszli na tafle zamarzniętego jeziora. Lód nie wytrzymał. Trzy osoby wpadły do wody w miejscowości Karw w województwie zachodniopomorskim. Dwie z nich, kobieta i mężczyzna, udało się uratować, mówi kapitan Piotr Słupski ze Straży Pożarnej. Jedna osoba, kobieta, wymagała reanimacji, druga osoba przytomna, mężczyzna wychłodzony, trzecia osoba zniknęła nam pod wodą. Tonęła. Na miejsce jedzie grupa nurków ze Szczecina. I będziemy prowadzić jeszcze dzisiaj poszukiwania. Ratownicy ostrzegają przed wchodzeniem na lód. Jak podkreślają, tegoroczne mrozy trwają zdecydowanie za krótko, by było to bezpieczne. Preparaty na bazie marihuany będzie można kupić w aptekach na receptę. Nadzwyczajna podkomisja przyjęła poprawki zgłoszone przez posłów PiS do projektu Kukiz 15 dotyczącego leczniczej marihuany. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda podkreśla, że najważniejsze jest zapewnienie dostępności do preparatów z marihuany pacjentom, którzy tego potrzebują. Ustawa po poprawkach umożliwi sprzedaż suszu zawierającego pochodne kanabinoidów w polskich aptekach. Póki co zakłada się, że nie będzie on refundowany, nie będzie uprawy w Polsce, ale zobaczymy po prostu, jak odpowiedzą dostawcy z zagranicy. Jeśli tego suszu będzie wystarczająca ilość, to myślę, że ten stan, który proponuje się w ustawie, będzie do utrzymania. Wnioskodawca projektu, poseł Kukiz 15 Piotr Liroy Marzec, uważa, że poprawki PiS są wypaczeniem jego projektu. W jego opinii dla bezpieczeństwa pacjentów konieczne są uprawy konopi pod kontrolą w kraju. Bez upraw polskich nie zabezpieczymy nigdy zdrowia i życia pacjenta, ponieważ to, co chce w tej chwili PiS, to już istnieje. Jest import docelowy, raczej bardziej nie istnieje. Jest to martwy twór, po prostu nie jesteśmy w stanie zapewnić leku pacjentom w takiej ilości, w jakiej tego potrzebuje rynek. Preparaty na bazie marihuany mają być importowane z Czech, Holandii i Włoch. Do końca tego roku mają się zakończyć podstawowe reformy w górnictwie. Od przyszłego roku będzie ono nowoczesne, zapowiedziała premier Beata Szydło po rozmowach z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Umówiliśmy się z ministrem Tchórzewskim, że do końca tego roku te podstawowe reformy zostaną zakończone. I rok 2018 to już będzie rok, w którym zacznie się rozwijać nowoczesne polskie górnictwo. Minister energii poinformował, że rząd będzie szukał nowych sposobów sfinansowania budowy elektrowni atomowej. Projekt finansowania inwestycji przyjęty jeszcze przez poprzedni rząd został zawieszony. Na autostradzie A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie rano, przypomnijmy, w gęstej mgle doszło do dwóch karamboli i zderzenia kilkudziesięciu aut, wciąż pracują służby, które ustalają przyczyny wypadków. Wstępnie mówi się o niedostosowaniu prędkości do trudnych warunków. Chodzi głównie o śliską nawierzchnię i gęstą mgłę. Trasa w obie strony jest nieprzejezdna. Godzinę temu miała być odblokowana nitka w stronę Katowic. Na miejscu jest Natalia Żyto. Dlaczego nie udało się udrożnić trasy? Dokładnie, policja poinformowała, że około 16 mają te pasy autostrady A1 w kierunku Katowic być otwarte, ale na razie ta jezdnia jest nieprzejezdna, chociaż wszystko wskazuje na to, że może zostać otwarta lada moment, bo rozbite samochody zostały już usunięte. Według policji został jeden samochód, który wbił się w barierkę. Z kolei jezdnia w kierunku Warszawy, Gdańska jest totalnie zablokowana. Na jezdni leżą przewrócone tiry, busy i samochody. Wygląda to naprawdę niepokojąco. Cały czas na miejscu pracuje policja, straż pożarna. Działania z kolei zakończyło już pogotowie ratunkowe. Medycy odwieźli 32 osoby ranne do szpitali, w tym 5 osób w stanie ciężkim. Na miejscu, gdzie jestem, nie ma już tej gęstej mgły, ale to nie oznacza, że ona się tutaj nie pojawi, bo z rozmów z kierowcami wynika, że właśnie gęsta mgła rano i wieczorem i wczesnym popołudniem pojawiała się znienacka i ograniczała widoczność do nawet kilkunastu metrów. I właśnie te warunki atmosferyczne prawdopodobnie spowodowały, że kierowca tira uderzył w tył innej ciężarówki. Później zadziałał efekt domina i tak w wypadku wziął udział około 80 pojazdów. I to na pewno nie jedyne takie zdarzenia w Polsce. Po drodze mieliśmy kilka kolizji. Kierowcy mówili, że jechali bardzo ostrożnie, jak mówili, na trzecim biegu, ale to na nic się nie zdało. Stąd apel policji, żeby jeździć bardzo ostrożnie ze względu właśnie na te warunki atmosferyczne. polityczne. Natalia Żyto, dziękujemy za relację. Turcja zapowiada, że zrewiduje swoje stosunki z Grecją. To po tym, jak grecki sąd najwyższy odmówił wydania 8 tureckich wojskowych. Ankara oskarża ich o udział w nieudanym zamachu stanu. Greccy sędziowie uznali, że wydanie żołnierzy byłoby niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i że wojskowym groziłyby w ich kraju prześladowania. Sędziowie przyjęli argumenty, które podawali wojskowi i ich prawnicy. Uznali, że w Turcji nie mogliby oni liczyć na sprawiedliwy proces. Groziłyby im tortury, a nawet śmierć. Decyzja greckiego Sądu Najwyższego jest nieodwołalna. Nie wiadomo jeszcze, czy wojskowi zostaną już dziś wypuszczeni na wolność, bo wciąż toczy się procedura przyznania im azylu w Grecji. Wojskowi wylądowali w Aleksandrupoli tuż po nieudanym zamachu stanu w Turcji w połowie lipca. Twierdzą, że nie brali w nim udziału, o co oskarżają ich tureckie władze, a jedynie przewozili rannych w okolicach Stambułu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Sport i Krzysztof Łaniewski. Wydawało się, że to nierealne, żeby Roger Federer wygrał jeszcze turniej wielkoszlemowy. Tymczasem do 18 zwycięstwa w imprezie tej rangi zostało mu już tylko jedno spotkanie. Właśnie w półfinale Australian Open w nieco ponad 3 godziny w 5 setach pokonał Stana Wawrinkę i tak jeszcze na korcie dzielił się wrażeniami z tego spotkania i całego turnieju. To wszystko dzieje się niezwykle szybko. Patrzę na tablicę wyników i nie mogę uwierzyć, że w 5 secie prowadzę 5-3 w gemach i jest 40-0 dla mnie. Przeżywam tu niesamowite chwile. Naprawdę nie przypuszczałem, że dojdę w tym turnieju tak daleko, a to się dzieje. Jestem bardzo szczęśliwy. Z kim zagra Federer o zwycięstwo w Melbourne? Albo z największym rywalem ze swojej długiej kariery, Rafał Nadalem, albo z Gregorem Dymitrowem. Ten arcyciekawy półfinał jutro. U pań sprawa finału już się wyjaśniła i ten będzie wewnętrzną rozgrywką sióstr Williams. Serena w 2 setach zatrzymała największą turniejową niespodziankę, Mirjane Lucic-Baroni, a Venus po ciężkim 3-setowym boju odprawiła o 11 lat młodszą Coco van de Weck. Potoni się piłka nożna i zapowiadane od kilku dni wzmocnienie Lechii Gdańsk. Do Zielonych wraca Ariel Borysiuk. Lechia wypożyczyła go na pół roku z Queen's Park Rangers. Dodajmy, że Borysiuk co prawda był już kiedyś zawodnikiem Lechii, ale do Anglii wytransferowała go Legia Warszawa. A propos Legii, to opuszczający ją, na razie na wypożyczenie, Steven Langille pali za sobą wszystkie mosty. Zapamiętany ze zdjęć zamieszczanych na portalach społecznościowych, gdy zaciągał się arabską shishą, a w tle widać było suto zastawiony alkoholem stół, właśnie udzielił wywiadu belgijskiej prasie, w którym stwierdził, że zarówno w klubie z łazienką, jak i poza nim non-stop stykał się z rasizmem i pewnie dlatego szukał ukojenia, zaciągając się tym i owym i nie wylewając za kołnierz. Za kwadrans będziemy my przekonywać do zdrowego trybu życia w biegam, bo lubię, a kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Dobrze, że dodałeś. Będziemy my. My. Wieczorem i w nocy pogodnie, tyle że zimno, bardzo zimno, minus 17, minus 18 stopni na południowym wschodzie, na Dolnym Śląsku minus 9, w centrum minus 6 i nad morzem minus 3. Jutro sporo słońca, jedynie na Podlasiu i na Mazurach może się chmurzyć, ale bez opadów. Temperatura w ciągu dnia od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do kuchni dodajemy patelnię Tefal. Na przykład do czarnego zestawu do zabudowy Whirlpool z płytą indukcyjną w klasie A za 2928 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Słyszysz? To nagrody w Multi Loterii. 4 najnowsze Citroen C3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto.

Otóż dzielnica Krakowa Kazimierz to dawny Kazimierz Górny. Miejsce, gdzie budowano tracy, które płyną z Wisłą, zatrzymywały się w drugim Kazimierzu, czyli Kazimierzu Dolnym, gdzie ładowano zboże z Lubelszczyzny i dalej płynęło ono do Gdańska, gdzie było sprzedawane z dużym zyskiem. Również bardzo ciekawym dodatkiem do tej historii są wspomnienia Juliana Tuwima, który na początku XX wieku spędzał wakacje w Winowłodzu nad Pilicą, gdzie dwa razy w tygodniu dopływał parostatek z Warszawy z kurasjuszami. Więc jak widać, ta Wisła, a nawet Pilica, która obecnie wydaje się rzeką zupełnie niespławną, jednak pełniły ważną rolę drogi wodnej. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek, a my teraz udamy się w podróż z Krakowa do Gdańska, ale nie Wisłą, tylko pociągiem. Zapraszamy do Trójki. Ale nie zwykłym pociągiem, tylko bardzo szybkim pociągiem. Z Krakowa do Gdańska w 35 minut z prędkością bliską prędkości dźwięku. To pociąg przyszłości, nazywany Hyperloop. Wszystko dzięki rurze, w której będzie umieszczony. Nowoczesny środek transportu jest obecnie w fazie projektowania, a zajmują się nim m.in. studenci z warszawskiej i wrocławskiej Politechniki. Może więc już niedługo taki pociąg pojawi się w Polsce. Na czym ta technologia ma polegać? W skrócie, na połączeniu technologii samolotu i pociągu. Krzysztof Tabiszewski, główny koordynator zespołu tworzącego pociąg przyszłości Hyper Poland. W pociągu bierzemy to, że wyruszamy z centrum miasta, w samolotu bierzemy to, że poruszamy się dużą prędkością. Docelowo system ma wyglądać tak, że dwa miasta łączymy za pomocą szczelnej rury, której kontrolujemy ciśnienie. Możemy w niej na przykład obniżyć ciśnienie do wartości nawet 100 paskali, co oznacza, że będziemy mieli 200 razy mniejszy opór powietrza niż samolot. Możemy dzięki temu uzyskać bardzo wysokie prędkości, bo gdy nie mamy powietrza, nie mamy też oporu powietrza, więc teoretycznie możemy ponad 1000 km na godzinę uzyskać prędkość na prostym odcinku, co pozwoliłoby na przykład w 15 minut z Warszawy do Łodzi dojechać, w 35 minut z Warszawy do Gdańska, w niecałe 2 godziny do Paryża. Tutaj możecie Państwo zobaczyć kapsułę, czy też tak nazywany pod, który jest planowany, żeby był nowym środkiem transportu. Sebastian Widomski, jeden z twórców prototypu kapsuły z Politechniki Warszawskiej. Tutaj mamy podwozie i co jest ciekawe w tym podwoziu, to kompresor diagonalny zamontowany na czole pojazdu. Wygląda trochę jak turbina samolotu. Działa na bardzo podobnej zasadzie, wchłania powietrze do środka. Tutaj też można zobaczyć zaproponowane poduszki powietrzne, na których taki pojazd mógłby się unosić, lub też mogłyby być one zamienione na poduszki magnetyczne. Czyli najkorzystniejsza ze względu na najmniejsze opory ruchu by była tutaj lewitacja. Czyli będziemy nie jeździć, a lewitować? Tak, tak można by to pokrótce powiedzieć. Cała ta infrastruktura musi być w pełni zintegrowana i dostosowana do tego, żeby człowiek przemieszczał się jak najszybciej. Czyli nie może być mowy o kolejkach, odprawach, szukaniu miejsca parkingowego przed dworcem. Od momentu właściwie wyjścia z domu wchodzimy w system Hyperloop, który na przykład wiąże się specjalnymi taksówkami czy pojazdami autonomicznymi, które dowożą nas na stację, nawet bezpośrednio na dany peron. Jakie są szanse na powstanie tego projektu? Budowa, nazwijmy to, łodzi podwodnej, która utrzyma naszych pasażerów przez odpowiedni okres czasu w warunkach komfortowych, to jest coś, co jest absolutnie do zrobienia. Profesor Janusz Piechna, opiekun projektu Hyper Poland z Politechniki Warszawskiej. Oceniam szansę sukcesu tego projektu na 60-70%. Do tej kapsuły będzie można wsiadać od góry? Wyglądałoby to w ten sposób, że tutaj mamy siedzenia, które wyjeżdżają na stację. Na stacji tak naprawdę człowiek ma głównie kontakt z siedzeniami, na które wsiada i później zajmuje swoje miejsce. Kiedy już wszystkie miejsca są zajęte, to taki zestaw siedzeń może wjechać do środka, do kapsuły. Też jest dość dużo badań na ten temat, jak ta kapsuła powinna wyglądać w środku. Tak jak tutaj widać, to te pierwsze założenia były takie, że jest ona dość klaustrofobiczna, ale pojawiają się takie pomysły, żeby na przykład ją wyłożyć ekranami, żeby wyświetlać tak naprawdę obraz tego, co mamy za oknem, tak żeby ludzie czuli się komfortowo. Też w czasie takich dyskusji różnych pojawia się oczywiście problem skorzystania z toalety i kilka innych takich, które wymagają dużej ilości jeszcze analiz i wielu aspektów do przemyślenia. Też pojawia się problem całej infrastruktury, bo trzeba od początku zbudować rury, w które będzie wdrożony ten pociąg. Ale to niech pani w takim razie znaczy zapyta, ile w Polsce jest rur przesyłowych gazu, które mają stosunkowo duże średnice. Ta technologia w Polsce jest opanowana, są firmy, które potrafią to robić. Głównie chodzi o chęci. Prawdopodobieństwo pojawienia się jednej z pierwszych trans Hyperloop w Polsce rośnie. Trasa z Warszawy do Wrocławia znalazła się w półfinale globalnego konkursu Hyperloop One Global Challenge, którego celem jest wyłonienie miejsca, gdzie ta idea po raz pierwszy zostanie wcielona w życie, gdzie zostanie zmaterializowana. Jednak nie wszyscy, jak mówią autorzy projektu, nie wszystkich będzie stać na realizację Hyperloopa, a prawdopodobnie już w Dubaju w czasie Expo 2020 będzie można wsiąść do takiego pociągu przyszłości, zobaczyć jak to działa. Paulina Kozion pytała o Hyperloop i dobrze, że takie cele ambitne są wyznaczane, bo ambitny cel powoduje, że do tego celu dążymy i to nie jedyny taki ambitny cel, jeśli chodzi o szybką kolej w Polsce, bo równie ambitnym celem jest to, by pociąg na trasie z Zakopanego do Krakowa osiągał prędkość taką jak pociągi przed II wojną światową i tutaj też naukowcy nad tym pracują i na razie cel jest jeszcze nieosiągalny, ale kto wie, może już niebawem pojadą. To piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Kilometrów. Tak, 20 kilometrów. Kłamie. Gratulujemy. No, nie, teraz zarejestrował na urządzeniu elektronicznym, tak? Ale jak nam udowodnisz? A skąd pewność, że to twoja trasa? A skąd pewność, że to twój telefon? Endomondo. No jest, 20 kilometrów. Ale to jest jego telefon? No, tu mieszkam. Taki wszystko damski? To wygląda na jego telefon. Damski telefon to jest. Paweł Januszewski z telefonem, Krzysztof Łoniewski w studiu, 22 minuty po 17. Dawid Podsiadło śpiewał w naszej piosence z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, a my zaczynamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Szybka ci pękła w telefonie. Odbiegania od mrozu. Damskim. Dziś w naszej audycji przykład, jak bieganie, czy szerzej sport, pomaga w życiu prywatnym i zawodowym. Opowie o tym prezes prężnie działającej firmy Oniko Gas, Alfred Dawiec. Moja przygoda z bieganiem zaczęła się mniej więcej 4 lata temu, kiedy postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. Ja myślę, że jak większość ludzi tak naprawdę, która w pewnym momencie patrzy w lusterko i widzi nie tą osobę, którą widziała powiedzmy 10 lat temu, czyli plus, nie wiem, 15 kilogramów. Na początku były to takie marszobiegi, które robiłem sobie w lesie i od tego gdzieś tam się zaczynało, maksymalnie 6 kilometrów. To trwało mniej więcej rok, półtorej. No tak naprawdę zawsze marzyłem o triatlonie. W miasteczku, obok którego mieszkam w Zabierzowie, zauważyłem, że są plakaty, że jest tam jakiś klub triatlonowy. Postanowiłem się zapisać, no i wtedy już to bieganie zaczął być bardziej intensywnie już w kierunku przygotowywania się do pierwszych zawodów. Rozumiem, że jesteś osobą i wówczas też byłeś osobą bardzo zajętą. Kiedy zaczynałem bieganie, byłem wtedy dyrektorem w jednej z korporacji. Zastanawiałem się, co mogę zmienić w swoim życiu i to też była zmiana pracy. Nie pasowało zostało mi jakby to wtłoczenie się w te ramy korporacyjne i postanowiłem coś zmienić. Akurat jeden z moich kolegów otworzył firmę, która tak naprawdę była wtedy jeszcze małą firmą. Myśmy zaczynali, w zasadzie było nas w biurze 6 osób. Tym biurem było mieszkanie kolegi. No i ja z tej funkcji dyrektora wylądowałem gdzieś tam w tym mieszkaniu i rozpoczynaliśmy wtedy pracę i tworzenie czegoś nowego. A to wcale nie znaczy, że miałeś więcej czasu. Właściwie mniej miałem czasu, ponieważ mieszkam w Krakowie, obok Krakowa, natomiast wyjeżdżałem 6 rano do Warszawy, jechałem, siedziałem tutaj w Warszawie powiedzmy do 18 w czwartek i wracałem do Krakowa, gdzie miałem rodzinę, 3 dzieci, 10 lat, 8 lat i najmłodsza Matylda 2,5 roku. No i jak ty znajdujesz czas, żeby to wszystko pogodzić? Bycie przedsiębiorcą z treningiem, profesjonalnym treningiem do triatlonu i jeszcze z wychowywaniem dzieci. Najważniejsze to jest wczesne kładzenie się spać, powiem w ten sposób, i wciągnięcie również dzieci w sport. Moi dwaj synowie, 8 i 10-latek, chodzą na sekcję pływacką, która zaczyna się o godzinie 6:15 rano, czyli wstajemy 4 razy w tygodniu o 5:30. Nie narzekają młodzi? No ja powiem tak, dla nich największą karą tak naprawdę jest to, jeżeli nie pójdą na trening. To pozwala mi w tym samym czasie, kiedy oni trenują, czyli ta 6:15, nie wiem, idę na siłownię, idę pobiegać, basen i później, kiedy mają drugi trening, gdzieś koło godziny 17, powtórnie zawożę ich na ten trening i robię jakiś przy okazji swój. Czyli dopasowujesz trochę to swoje życie sportowe, łączysz z życiem sportowym dzieciaków, to po pierwsze. A powiedz mi, czy jest tak, że sport, że bieganie, że triatlon pomagają ci w pracy w jakichś takich trudnych momentach? Nabrałem dystansu pewnego do pracy. Na przykład podczas biegania, kiedy mam jakieś tam dłuższe wybiegania, mam czas na to, żeby przemyśleć pewne sprawy, bo jakby moja funkcja w tym momencie to w dużej mierze to jest funkcja zarządcza tak naprawdę, gdzie ja powiedzmy daję jakieś pomysły, idee, a podczas biegania mogą te idee gdzieś tam wykluć się i jakieś pomysły nowe powstać. I trudno nie mieć szacunku dla takich ludzi jak Alfred. Dodam, że biega półmaraton w godzinę 40 minut i ma za sobą pełny dystans Ironmana, czyli, podpowiesz Paweł? W wodzie prawie 4 kilometry. Tak, 3800, tak, 42, no 180 kilometrów rowerem i pełny maraton, czyli 42 kilometry, 195 metrów. I zobacz, jakimi mistrzami organizacji czasu są tacy ludzie jak on. No nie mają wyjścia. Sport albo realizowanie celów sportowych na pewno sprzyja też planowaniu. Żeby coś osiągnąć, to trzeba mieć chociażby plan treningowy albo konsekwencje. No i tu widać, że przełożenie na biznes, na w ogóle takie życie codzienne, nawet organizację funkcjonowania rodziny, tak jak w przypadku tutaj pana Alfreda. Pana A w Alfreda. Jakim wieku jest nasz bohater? No myślę, że w naszym. W 21. Ważna rzecz padła na końcu, że najważniejsze pomysły czy całe koncepcje rodzą się w głowie Alfreda podczas takiego długiego wybiegania. Ty też przygotowujesz się do maratonu. Przekonywałeś nas, że przebiegłeś dzisiaj 20 kilometrów. Nie przekonywałem, tylko po prostu w każdym razie w twojej głowie szykuje się pewnie koncepcja nowa na Biegam, bo lubię. Fakt, że w trakcie treningów ja się szykuję tylko do maratonu, a przypomnę, pan Alfred przebiegł Ironmana, znaczy nie przebiegł, tylko pokonał Ironmana, czyli i biegł, i pływał, i jechał rowerem, także tego czasu na trening i takiego czasu samego z sobą miał dosyć dużo. Oczywiście, kiedy dochodzi do, przychodzi zmęczenie, no to ciężko też logicznie chyba aż tak drobiazgowo rozpatrywać pewne kwestie, natomiast na pewno jest czas, takiego spokojnego, długiego wybiegania. Żeby się zastanowić, no, żeby przebiec, przepłynąć, przejechać taki dystans, no to ten trening pewnie trwa 2-3 godziny co najmniej. Także jest czas jak najbardziej żeby na to, się zastanowić żeby nad się sobą. Nad różnymi kwestiami zastanowić. No to bierzemy się za konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania świetny zegarek biegowy Garmin Forerunner 230 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania, to bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć ciekawe, wesołe, w każdym razie interesujące wyrażenie ze słowami bieganie i praca. Na propozycję czekamy pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł, a regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Gdzieś zapraszamy? A propos tego pytania, zapraszamy do... a propos zadania konkursowego, no to rzeczywiście, jak chcesz, żeby coś wesołego było, to bieganie i praca, to kompozycja. Może kierat byśmy jeszcze dołożyli do tego. Bieganie i kierat. No, lubię wybiegać, zmieniamy lubię zasady. Wybiegać z pracy. Tak. Bieganie i kierat. Lubię wybiegać z pracy. To bieganie i praca, bądź bieganie i kierat. Biegam, bo lubię wybiegać z pracy. Szybko zapraszaj. Oczywiście zapraszam na naszą akcję Biegam, bo lubię nocą z Robertem. Właściwie jesteś naszym patronem takim honorowym, co prawda, ale... On prowadzi te zajęcia. No jeszcze nie prowadzi, ale bywa każdy poniedziałek o godzinie 20. Konsekwentnie to robimy, bo jak pan Alfred dzisiaj pokazał, konsekwencją można coś osiągnąć, nawet się przygotowując do maratonu. A ci, którzy śledzą tą akcję Biegam dla tych, którzy marzą, żeby chodzić, zapraszamy na stronę Zakonu Maltańskiego. Tam jest jakby na bieżąco ta cała akcja przedstawiona. Świetna akcja, finał tej akcji w czasie maratonu w Dębnie, także szczytny dosyć cel. Trzeba, jest kilku ambasadorów tej akcji. Paweł Januszewski jest jednym z nich. Sebastian Chmara między innymi. Karolina Gorczyca. Tak jest. I Jerzy Skarżyński, Przemek Miarczyński. I trzeba, włączając się w zabawę, spróbować pomóc. Określić, w jakim czasie ambasadorzy są w stanie przebiec dystans maratoński. Tak jest. Zapraszamy na stronę internetową Zakonu Maltańskiego i poświęconą temu wydarzeniu i słyszymy się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję panowie. Przyjemnością było spotkać się z Wami. I vice versa. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Odpowiedziałeś zupełnie nie w swoim stylu. Zmienia się. Czasami mówię po łacinie. Minęła 17.30 i w Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu skutera i śmigłowca LPR w ośrodku narciarskim w Puławach koło Krosna. Śmigłowiec przyleciał po narciarza, który uległ wypadkowi na stoku, mówi Marta Tabasz z podkarpackiej policji. Śmigłowiec wylądował na parkingu przy stoku. Po załogę pogotowia podjechał skuter śnieżny, by zabrać lekarza i ratownika. Podczas ruszania skuter uderzył w śmigłowiec. Ranne zostały trzy osoby. Najpoważniejsze urazy ma lekarz pogotowia. Uszkodzony został także śmigłowiec i konieczne było wezwanie drugiej maszyny. Nie ma propozycji umieszczenia w Polsce tajnych więzień CIA ani przestrzeni do rozmów na ten temat, deklaruje premier Beata Szydło, pytana o doniesienia amerykańskich mediów na temat rzekomych planów prezydenta Donalda Trumpa. O tym, że rozważa on przegląd metod przesłuchiwania podejrzanych o terroryzm i ewentualne przywrócenie tajnych więzień CIA, informowały media, powołując się na projekt prezydenckiego dekretu. Biały Dom dystansuje się jednak od tego dokumentu. Średnia wysokość łapówki w Moskwie wzrosła w 2016 roku ponad dwukrotnie i przekroczyła 2 miliony rubli, czyli około 33 tysiące dolarów. Poinformował o tym szef stołecznej policji. Sensacją w ubiegłym roku było zatrzymanie pułkownika Dmitrija Zacharczenki z głównego zarządu przeciwdziałania korupcji, w którego mieszkaniu znaleziono 130 milionów dolarów. W Trójce pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd chce zmienić PIT tak, aby Urząd Skarbowy rozliczał podatnika. Wniosek o sporządzenie zeznania składany byłby wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu podatkowego lub banków. Zmiana ma ograniczyć koszty, a projekt zmian wpisany jest do wykazu prac legislacyjnych. Projektowane przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 marca 2017 roku. Rząd będzie też szukał nowych sposobów sfinansowania budowy elektrowni atomowej. Projekt finansowania inwestycji przyjęty jeszcze przez poprzedni rząd został zawieszony. Poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zapewnił, że toczące się od 3 lat prace przygotowawcze do budowy elektrowni są kontynuowane. Początek roku przyniósł pozytywną zmianę nastrojów bankowców. Indeks koniunktury bankowej PenGap w styczniu wzrósł z 4,9 punktu do 20 punktów. Bankowcy spodziewają się m.in. wzrostu zainteresowania klientów kredytami konsumpcyjnymi, wynika z badania TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich. Optymizm na kolejny kwartał widoczny jest również w przewidywaniach zainteresowania przedsiębiorców kredytami, mówi Marcin Idzik z TNS Polska. W sposób bardzo wyraźny, gdyż aż o 13 punktów procentowych odnotowaliśmy poprawę indeksu prognostycznego dla rynku kredytowego podmiotów gospodarczych. Ten wzrost dotyczy zarówno kredytów obrotowych przedsiębiorstw, jak i również inwestycyjnych. Marcin Idzik zwraca też uwagę na przewidywania przedsiębiorców dotyczących rozwoju sytuacji ekonomicznej w Polsce w najbliższych 6 miesiącach. Odnotowaliśmy poprawę tego indeksu aż o 16 punktów. Podobny scenariusz zanotowaliśmy w przewidywaniach sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju.

o informację, czy ósemka od Piotrkowa do Warszawy jest przejezdna. Z góry dziękuję. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. I jeszcze jeden telefon o bieganiu. Chciałem się z panem redaktorami zgodzić i nie zgodzić. Nie tylko w czasie długiego biegania, ale też w czasie krótkiego biegania można rozwiązać różne problemy. Na przykład wczoraj miałem maraton z psem aż 6 km i rozwiązałem pewien problem, który mnie nurtował w pracy natury technologiczno-specjalistycznej. I mi się udało. Także nie trzeba 40, wystarczy 6 km i to pomaga. Tu się mogę zgodzić z redaktorami. Dziękuję pięknie. 22 i 7 trójek, a jeśli chodzi o konkurs Biegam, bo lubię, to wiemy już, że wygrał, niech nas spojrzę w list od Halinki, wygrał pan Maciej z Piaseczna, który napisał: do pracy biegnę, bo trzeba, po pracy biegam, bo lubię. I to jest zwycięski SMS. Dzień dobry. Witam. Henryk Sytner, biegaliśmy, teraz będziemy zjeżdżać. Na program zaprasza sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Dziś informacje śniegowe z tras krajowych. Witam serdecznie jeszcze raz. Znakomite warunki narciarskie. Cieszą się amatorzy desek. Zacznę tym razem od Beskidów. W Szczyrku można ze Skrzycznego zjeżdżać już od góry do samego dołu, nie tylko do Jaworzyny. Inne trasy też dobrze przygotowane. Hala Pośredni, Skrzyczeńska, Golgota. A w Wiśle można wybrać się do Soszowa, 65 cm pokrywa, czy Cienkowa, tam aż 135. W Ustroniu można poszaleć na nartach na Czantorii, od 50 do 70 cm śniegu, a w Izdebnej na Zagroniu i Złotym Groniu. Tatrach. No, na pierwszym planie oczywiście Kasprowy, pokrywa do 120 cm. Zjeżdżamy do Kuźnic, a w samym Zakopanem Harenda, Szymoszkowa od 60 cm do 2 metrów, Gubałówka od 70 cm pokrywa i Nosal. W Białce Tatrzańskiej oczywiście Kotelnica i Kaniówka na pierwszym planie, świetnie przygotowane trasy. W Bukowinie też więcej miejsc do szusowania, m.in. na Rusińskim Wierchu, gdzie jeszcze suche koło Poronina, Witów, Jurgów, Małe Ciche. Wszędzie dobre trasy narciarskie. W Krynicy jeździmy na Jaworzynie pod gondolą. Dobra bardzo trasa od 80 do 120 cm. Na Słotwinach od 50 cm do 1 metra. W Rytrze od 70 do 90 cm. W Karkonoszach, w Karpaczu, w Białymiarze pokrywa od 70 do 130 cm, na Kopie od 30 do 60. W Szklarskiej możemy jeździć na Szrenicy na wszystkich trasach poza Fisowską, tak zwaną ścianą. W Kotlinie Kłodzkiej, w Zieleńcu wszystkie wyciągi działają. Średnia pokrywa 60 cm. Dobre warunki również na Czarnej Górze. Podhale, Spytkowice, Rabka Polczakówka, Kluszkowce, Nowy Targ, Niedzica. Wszędzie prawie metr śniegu i w Bieszczadach, Warłamowie też możemy jeździć na nartach od 80 do 110 cm. Weremień Koleska od 50 do metra. W Pustrzykach to oczywiście Gromadzyń i Laworta. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Ta trasa Fisowska, ściana w Szklarskiej, nie ma szczęścia, bo zimy już nie takie jak kiedyś. Kiedy ostatnio zjeżdżałeś na tej czarnej trasie w Szklarskiej? No, już jakieś 2-3 lata temu. To trudna trasa, nigdy nie dane mi było. Trudna trasa? No, dość trudna, zwłaszcza górna część, ale dolna jest zwykle dla każdego dostęp. Henryk Sytner, jutro w audycji popołudniowej u Kuby informacje z kurortów zagranicznych. A na zegarze za 17 minut, godzina 18. Już za chwilę Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki, dziś o ustawie o ochronie zwierząt i o prawie łowieckim. You're flipping through the checks and rocks, it appears. There ain't no time to waste, you're getting on in years. You could keep your camera, if it just never eats again. It's a means to a terrible end. Even if your plan is successful, have you really got room in your life? Yeah, it's a bland kind of torture. To już za kwadrans, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Jest szansa, że będzie precedens i po raz pierwszy w tej kadencji Sejmu powstanie ponadpartyjna koalicja. Chodzi o ustawę radykalnie poprawiającą ochronę zwierząt. Co ma się w niej znaleźć? Według projektu między innymi całkowicie zakazana ma być trzymanie psów na łańcuchach, hodowla zwierząt futerkowych, wykorzystywanie dzikich zwierząt w cyrkach. Znacznie podwyższone mają być też kary za znęcanie się nad zwierzętami. Najprawdopodobniej ma nastąpić też delegalizacja uboju rytualnego. Empatia nie ma politycznych barw, przekonują posłowie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, a ostatnio w tej sprawie głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który tak mówił w Radiu Łódź. Są takie sprawy, które można załatwić razem z opozycją. I u nas w Prawie i Sprawiedliwości, na przykład w Platformie, jest szereg osób, ja do nich należę, które chciałyby chronić w Polsce zwierzęta, bo naprawdę dzieją się rzeczy barbarzyńskie i niektórzy z zewnątrz tutaj traktują tak, Polskę jako taki kraj, gdzie wszystko można pod tym względem, chociaż w ich własnych krajach nie można i z tym trzeba skończyć. A w naszym studiu goście posłowie z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, przewodniczący tegoż zespołu Paweł Suski, Platforma Obywatelska i Grzegorz Puda, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, kłaniam się panom. Witam projekt, serdecznie. O którym mowa, powstał jeszcze w poprzedniej kadencji. Temat został podniesiony też na początku ubiegłego roku, już po nowym politycznym rozdaniu. Zmiany w stosunku do obecnego stanu rzeczy są rewolucyjne i wielu mogą się one po prostu nie podobać, bo uderzają w ich interesy. Czy teraz poparcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jego mocny głos w tej sprawie oznacza, że prace nad tym projektem przyspieszą i przełożą się na konkrety? Grzegorz Puda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam szanownych radiosłuchaczy. Ja bym trochę podchodził do tego z innej strony, to znaczy wszyscy posłowie, którzy są, chcą działać dla dobra przede wszystkim Polaków, a w ramach tych działań między innymi chcielibyśmy, aby Polacy zwrócili też uwagę na działania wobec zwierząt. Dotychczasowe działania, które były prowadzone, no niestety nie okazały się skuteczne i uważamy, że działania, które prowadzimy w ramach zespołu parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, doprowadzą do tego, aby zwierzęta w Polsce zostały potraktowane tak, jak powinny. Oby tak się stało, ale te działania trwały także w poprzedniej kadencji. Czemu wtedy się nie udało? Mówi się o tym, że PSL zablokował i PO nie chciała narazić się na gniew swojego koalicjanta, Paweł Przez Suski. Długi czas rzeczywiście zespół przygotowywał projekt, natomiast zabrakło czasu, żeby dokończyć. On miał numer druku, był procedowany. Faktycznie koalicjant niezbyt przychylnie spoglądał na pewne zapisy tej ustawy, zresztą ewidentnie naruszające interesy wielu grup, ale najbardziej myślę, że tylko wizerunkowe. Wspomniał pan o zakazie trzymania psów na łańcuchu. Słynna wypowiedź posła Kłopotka o pewnej tradycji, że to polskiej się tradycji. Polskiej tradycji. No, takiej tradycji wolelibyśmy nie mieć. Teraz, jak się zdaje, w tym parlamencie takiego obciążenia w postaci PSL-u, który by się sprzeciwiał, nie ma. Pomówmy, panowie, w takim razie o konkretach i o tym, co jest do załatwienia. W grudniu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny dopuścił ubój rytualny. Teraz on powinien zostać zdelegalizowany? Tutaj należy się zastanowić nad tym, czy działania, które są zabronione w innych krajach, na przykład w Europie, powinny być dozwolone także w Polsce. W moim przekonaniu ubój rytualny jest czymś okropnym i z punktu widzenia każdego człowieka, który wykazuje jakąkolwiek odrobinę chociaż uczuć dla zwierząt, ubój rytualny jest niedopuszczalny. Paweł Suski? Parlament wypowiedział się negatywnie w stosunku do ustawy pierwotnie procedowanej o legalizacji uboju. Trybunał Konstytucyjny niestety wyszedł poza zakres przedłożenia i to orzeczenie jest mocno kontrowersyjne. Z naszego punktu widzenia jest niedopuszczalne. Ale czy to nie było na rękę także politykom? Jak się szacuje, 30% polskiego eksportu wołowiny pochodzi z uboju właśnie rytualnego. Eksportujemy mięso do ponad 20 państw. Zgadza się. Miliard euro rocznie. To są przychody właśnie z uboju rytualnego. Uchwalony zakaz przez parlament sprzęt wcale nie był przestrzegany przez firmy, które zajmowały się ubojem, więc de facto tylko orzeczenie niejako wzmocniło ich pozycję i ten ubój nadal funkcjonował. Myślę, że warto nad tym się pochylić i zastanowić się nad inną kwestią. Czy nie spowodować, aby Polacy spożywali więcej wołowiny, żeby ona na rynku była tańsza zwyczajnie. I wołowiny wtedy pochodzącej nie z uboju rytualnego. Panowie, ale to jest pytanie też o odwagę polityczną. Wiadomo, że PiS wygrał wybory w ogromnej mierze dzięki poparciu osób mieszkających na wsi. Czy jest determinacja w partii, aby no jednak uderzyć tutaj w lobby rolnicze, które na uboju rytualnym zarabia, tak jak mówiliśmy, to jest 1 miliard euro rocznie? Oczywiście. Pan redaktor mówi lobby rolnicze. Trzeba sobie zdać sprawę, ile tak naprawdę osób na tym rytualnym uboju zarabia. Przecież to nie są osoby, które na co dzień mieszkają we wszystkich powiatach w naszym kraju. Tak? Jest to lobby, które chce, aby w Polsce ubój rytualny, który dla nich jest bardzo zyskowny, nadal został dopuszczony prawnie i był przeprowadzany. W naszej opinii, w opinii członków zespołu, ten ubój rytualny nie może zostać... Członków zespołu, a jeżeli chodzi o pana kolegów z partii? A tutaj, to wie pan, ciężko się mi wypowiadać za kolegów z partii, bo każdy będzie wypowiadał się podczas głosowania. Moi koledzy, mogę powiedzieć tak, koledzy, z którymi rozmawiałem, wszyscy są przeciwnikami tego typu działań i nie jest ważne to, w jaki sposób... No i prezes Jarosław Kaczyński jest tutaj, nie możemy tego bagatelizować. O tym już mówiliśmy, tak, panie redaktorze, że pan prezes Jarosław Kaczyński wypowiedział się w tej sprawie, ale nie może być tak, że grupa osób, które kieruje się głównie zyskiem, decyduje o tym, co w naszym kraju jest dobre, a co niedobre. Paweł Suski uśmiechał się, kiedy mówiliśmy o tym poparciu, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. A jak to wygląda w Platformie Obywatelskiej? Bo jak się zdaje, w poprzedniej kadencji, no to ubój rytualny... Traktowany był jako głosowanie światopoglądowe i większość posłów Platformy poparło zakaz uboju rytualnego. Także myślę, że również będzie podobna sytuacja w obecnej kadencji. Co z kolejną sprawą, która uderza no, w portfele konkretnych przedsiębiorców, czyli z hodowlą zwierząt futerkowych? Taki zakaz przynajmniej częściowo funkcjonuje chociażby w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, a w Polsce? Jest to niewątpliwie rozwijająca się gałąź przemysłu, mówię językiem technicznym, natomiast empatycznym, niedopuszczalna rzecz wykorzystywania zwierząt w celu pozyskania futer. To jest coś, co w Polsce jest passé. Tak naprawdę my to eksportujemy i mamy świadomość, że tych futer sporo jest eksportowanych. Natomiast czemu passé? No proszę zobaczyć na ulicach, czy jesteśmy w stanie zobaczyć taką liczbę futer jak kiedyś, czy jak to się dzieje w Rosji, czy w Chinach. Ogólnie kultura tego rodzaju ubioru się zmienia i mam nadzieję, że kobiety przestają już nosić zwierzęta na sobie. Ale w tym kontekście, znowu wracając do słów prezesa PiS-u, Polska nie może jego zdaniem być takim śmietnikiem. Czy właśnie hodowla... To po pierwsze należy się zastanowić nad światopoglądem Polaków, którzy wybierają futro, tak? Czy wybierają przede wszystkim futro naturalne, pochodzenia zwierzęcego, czy w tej chwili moda przyszła na to, aby ubierać się futra sztuczne. I tutaj zgadzam się z panem posłem, że coraz więcej przede wszystkim Polek wybiera sztuczne futra, bo są dużo bardziej ekologiczne, a świadomość Polaków wzrasta przynajmniej pod względem tego, w jaki sposób te zwierzęta są chowane, a często... Panowie, a co ze schroniskami dla zwierząt? Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w Polsce 86% skontrolowanych miejsc, w których przetrzymywane są bezdomne zwierzęta, nie spełnia warunków. W niektórych schroniskach eutanazji sięgają 50%, pada co czwarte zwierzę. No statystyki przerażają. Dlatego w projekcie nowelizacji jest całkowita zmiana formuły prowadzenia schronisk, bo to jest działalność nienadzorowana obecnie. Ona jest nadzorowana w ramach typowej działalności inspekcji, ale najpierw zasiedla hycel schronisko zwierzętami, a potem dostaje numer identyfikacyjny. Tak nie może być. To musi być w projekcie tak zwanej ustawy zakaźnej, która określa warunki, nowe warunki jako działalności nadzorowanej w pełni. Grzegorz Puda. I zupełnie innych formuł. Ten system jest nieszczelny po prostu? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że system jest nieszczelny z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma kontroli nad tymi środkami. Po drugie, tak naprawdę w interesie dużej części schronisk jest tylko pozyskiwanie zwierząt do schroniska i nikt nie rozlicza tych schronisk ani nie kontroluje z tym, co się dzieje z tymi zwierzętami. Wynika to z tego, że niektóre schroniska utrzymywane są poprzez środki wypłacane za każde przyjęte zwierzę do schroniska. W nowelizacji proponujemy wprowadzenie obligatoryjnego chipowania. Chodzi o oznakowanie psów, bo to jest ważny mechanizm, aby uszczelnić właśnie ten system. I doprowadzenia do powstania takiej jednej centralnej bazy. Innymi słowy, teraz mamy do czynienia trochę z taką maszynką do robienia pieniędzy. No, maszynką skrajnie bezduszną. Wiem, że to źle brzmi, ale tak. W tej chwili dużo schronisk utrzymuje się z tego, że pozyskuje zwierzęta, które później częstokroć nie wiadomo, gdzie się podziewają. Panowie, kolejny punkt i kolejna propozycja zmian, czyli zakaz trzymania psów na łańcuchach. Czy to w ogóle jest do zrealizowania? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że nadszedł czas, żeby już skończyć z tą patologią. Jesteśmy, myślę, że jednym z niewielu, jeśli nie jedynym krajem Unii, gdzie powiedzmy można trzymać psa w ten sposób. Nawet na Białorusi ten zakaz został wprowadzony. W związku z tym, mając na uwadze fakt, że poprzednia nowelizacja z 2011 wprowadziła kuriozalny zapis, zresztą ja byłem autorem tego zapisu i się poddałem nawet krytyce, ale mówiliśmy o wtedy okresie przejściowym i o faktycznym takim zmianie, faktycznej zmianie świadomości Polaków, że trzymanie na łańcuchów jest zabronione i nie powinno mieć miejsca. No właśnie, teraz łańcuch znaczy nie może czas, być... żeby zabronić. Nie może być krótszy obecnie niż 3 metry, a 12 godzin na dobę. Z niego jest... spuszczać co 12 godzin. Czy to w ogóle w jakiś sposób może być kontrolowane? Dokładnie. W ramach nowego projektu ustawy przede wszystkim wprowadzamy kojce, które będą w zależności od wysokości zwierzęcia w kłębie mierzone powierzchnią w metrach kwadratowych, a to prowadzi do tego, że musimy zwiększyć uprawnienia Straży Gminnej i Policji celem kontroli tego, czy te zapisy nie są martwe. W dzisiejszych czasach to, co widzimy w wielu gospodarstwach wiejskich, to po prostu jest trzymanie psów na za krótkich łańcuchach, ale nie ma takiej wewnętrznej chęci do tego, aby to kontrolować, a tym bardziej karać za to, że gospodarz trzyma te zwierzęta na łańcuchu. Panowie, rozmawiamy dziś o prawach zwierząt. Tymczasem do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa łowieckiego, które krytykowane jest przez organizacje broniące praw zwierząt. Ich przedstawiciele mówią o oddaniu w ręce myśliwych absurdalnie szerokiego zakresu uprawnień. Tutaj szczególnie krytykowane jest Prawo i Sprawiedliwość. No, panie redaktorze, oczywiście jest krytykowane, natomiast warto by było posłuchać drugą stronę i argumenty, które przeważają za tym, co my proponujemy. Tak? Dotychczasowa... kilka lat poprzedniej władzy nie wprowadziło takich przepisów, ale my nie krytykowaliśmy tego, co było wcześniej. Chciałbym wierzyć, że również Prawo i Sprawiedliwość w tej sytuacji, jeśli chodzi o prawo łowieckie, również wykaże się zrozumieniem i nie dopuści do wprowadzenia tych zapisów, które Polski Związek Łowiecki w tej chwili lansuje. Ja jestem członkiem podkomisji, która zajmuje się tą nowelizacją i tu moglibyśmy wiele rzeczy też powiedzieć. Panowie, wróćmy jeszcze do tej ustawy, nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Chciałem zapytać o konkrety. Czy wiadomo... czy jest jakiś harmonogram prac nad tą ustawą? Czy możemy spodziewać się jakichś szczegółów w najbliższym czasie, żeby to prawo po prostu weszło w życie? Czy na razie to jest tylko debata? Jeszcze nie. To jest w tej chwili debata, aczkolwiek wyszedł projekt już z zespołu. I tutaj będę apelował również i do posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby nadać temu cechy projektu, czyli zebrać podpisy i złożyć do laski marszałkowskiej. Mogą panowie się zobowiązać, że w tej sprawie te prace, tak jak mówiliśmy na początku, przyspieszą? Znaczy samo to, że uczestniczymy w mniejszości w tym zespole, już pokazuje, że Klub Prawa i Sprawiedliwości ma reprezentację, której na sercu leży dobro zwierząt. Ja ze swojej strony mogę się zobowiązać, że będę przekonywał wszystkich kolegów w klubie o poparcie tego projektu ustawy. Trzymamy za słowo i bardzo dziękujemy. Paweł Suski, Platforma Obywatelska, Grzegorz Puda, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Ofensywa Deluxe to święto polskiej muzyki. W tym roku świętujemy już po raz 11, oczywiście w tym samym miejscu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu imponujący skład artystów. Wystąpią Bownik, Fismol, Fiszemadę Tworzywo oraz Organek z gośćmi specjalnymi Andrzejem Smolikiem i Kevem Foxem. Ofensywa Deluxe w piątek od 22 do północy i musi być energia. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za aparat Canon EOS M10 z funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD. Zapłacisz jedynie 1399 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia.